Autopromocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy w niedzielę po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fly. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We're

trzymałem się. Całkiem inny stan, lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś stał się, będę żył. Tylko my. Ale dziś stał sił, będę żyć. Cały świat Program Trzeci Polskiego Radia. Life is a treasure trove, and peace.

reaching down to you, would you turn away? What if it knew you by your name? What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days?